دا وو زمونږ هغه دلیل چې مونږه ابراهیم علیه السلام ته داغه د قوم په مقابله کې ورکړو. مونږ چې چاته غواړو هغه ته اوچتی درجه ورکوو. حق دا دی چې ستا رب حکمت والا دی او په هر څه پوهه دی.